깊이 멍상 부목하오 사 아딘 뿌소 앗가늘와 아창 늑두룻 사 아딘 부활 리와 낙사 들림 앗바가사 pag-ibig ang siyang buklod natin di mapapawi kailan pa man sa puso't iba tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawala pag-ibig magmahalan tayo't magtulungan at kung tayo'y biko ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal sikapin sa ating pagtungo ipamalita sa buong mundo pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo tayo't magtulungan at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal. Diyos ay pag-ibig.